tylko dziś. Powerbank MagSafe. W super cenie za 25 zł. Media Expert. Zakup robię w Lidlu już w tę sobotę. Robot koszący z aplikacją marki Parkside. Aż 500 zł taniej. Tylko 1499 zł za zestaw z akumulatorem. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. Lidl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 26 kwietnia, minęła 11. Serwis Trójki przygotowała Anna Kowalik-Brancati. Setki tysięcy wiernych i światowi przywódcy w Watykanie, trwają uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Wołodymyr Zełenski i Donald Trump rozmawiali w Rzymie przed pogrzebem papieża, w planach mają jeszcze jedno spotkanie. Mija 39 lat od tragedii w Czarnobylu, największej katastrofy w historii energetyki jądrowej. Papież Franciszek wyrusza w swoją ostatnią drogę. W Watykanie trwają uroczystości pogrzebowe. Obecni są nie tylko prezydenci, monarchowie i tysiące pielgrzymów, ale też osoby ubogie, w kryzysie bezdomności czy więźniowie. Przenosimy się do Watykanu. Tam jest nasz specjalny wysłannik Paweł Pawlica. W tej chwili przed Bazyliką Świętego Piotra trwa modlitwa wiernych, a przed chwilą zakończyło się kazanie, które wygłosił kardynał Giovanni Battista Re, który przewodniczy także całej uroczystości. Przypominał w nim życiorys papieża Franciszka. Pomimo cierpienia papież, zwłaszcza w ostatnich dniach, wybrał drogę poświęcenia, aż do chwili śmierci. Mówił kardynał i przypominał słowa papieża o kościele jako szpitalu polowym, a także jego determinację w działaniu na rzecz ubogich i wykluczonych. W tym kontekście przypomniał pierwszą pielgrzymkę Franciszka na Lampedusę, pogrążoną wtedy w kryzysie migracyjnym. Kardynał Battista Re nazwał Franciszka papieżem, który wybierał peryferia peryferii. Wcześniej przy dźwiękach watykańskich dzwonów, także psalmów i modlitwy, wieczny odpoczynek, trumna z ciałem papieża została wprowadzona z wnętrza bazyliki i złożona u stóp ołtarza polowego na czerwonym dywanie. Gdy przed ołtarzem pojawił się kondukt z trumną, wierni zgromadzeni na placu Świętego Piotra wstali i zaczęli klaskać, oddając hołd zmarłemu. Z Watykanu Paweł Pawlica, dziękuję za te relacje. Ten pontyfikat miał w sobie rys prorocki, tak zmarłego papieża wspomina Edward Augustyn, watykanista, szef działu religijnego Tygodnika Powszechnego. Jego zdaniem Franciszek już na początku swojego kierowania Kościołem zwracał uwagę na palące problemy, które stały się uniwersalne. To była Ewangelia w czystej postaci. Może nawet można mu było ewentualnie zarzucać, że zbyt dosłownie, zbyt radykalnie tę Ewangelię rozumie. W wielu sprawach papież Franciszek był prorocki. Przewidywał problemy, które się przed światem dopiero staną. Mówił o kryzysie migracyjnym. Franciszek mówił, że to jest problem, który trzeba koniecznie rozwiązać, bo przed nim staniemy. Drugim takim problemem to był właśnie kryzys ekologiczny. W całym kraju dziś żałoba narodowa po śmierci papieża. Flagi państwowe na gmachach publicznych zostały opuszczone do połowy masztu. Nie trzeba jednak odwoływać zaplanowanych uroczystości rodzinnych. Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, rozrywkowe czy sportowe, to o tym, czy się odbędą, decyduje organizator. Żałoba narodowa zakończy się o północy. Wołodymyr Zełenski spotkał się w Rzymie z Donaldem Trumpem. Poinformowały o tym służby prasowe ukraińskiego prezydenta. Rozmowy dotyczyły najprawdopodobniej procesu pokojowego w Ukrainie. Między Ukrainą a USA istnieją rozbieżności w planie zawieszenia broni. O szczegółach Paweł Buszko. Chociaż ani USA, ani Ukraina oficjalnie nie opublikowały projektów dokumentów, to ich treść trafiła do mediów, zarówno zachodnich, jak i ukraińskich. Plan, który USA konsultowały z Kremlem i który Donald Trump określić miał jako ostateczny, zakłada uznanie rosyjskiej kontroli nad okupowanym Krymem. USA mają też nie angażować się w nadanie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Tymczasem Ukraina nie chce oficjalnie zrzekać się swoich ziem, w tym Krymu. Kijów wspólnie z europejskimi partnerami przekazać miał do Waszyngtonu plan zakładający, że USA także mają włączyć się w gwarancję pokoju. Prawdopodobnie zaakceptowanym przez ukraińskie władze ustępstwem na rzecz Rosji ma być zgoda na zamrożenie linii frontu, ale też rezygnacja Ukrainy z dążenia do NATO i zgoda na stopniowe zdjęcie z Rosji sankcji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Telewizja Sky News informuje, że prezydenci Trump i Zełenski mają spotkać się ponownie po pogrzebie papieża Franciszka. Mija 39 lat od katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przypomina, że była ona skutkiem poleconego przez Moskwę niebezpiecznego eksperymentu, który ignorował podstawowe zasady bezpieczeństwa. W załączonym do wpisu filmie MSZ podkreśla, że także dziś ukraińskie elektrownie jądrowe są zagrożone.

często to przecież piosenki opowiadające dokładnie o tych samych uczuciach, które towarzyszą nam wszystkim. A zaczynamy od duetu francusko-amerykańskiej piosenkarki Rosemary Stanley oraz brazylijskiej wiolonczelistki i kompozytorki tworzącej pod pseudonimem Dom Lanena. To będzie ich interpretacja piosenki, która popularna była we Francji w latach 80. Jej tytuł jest też dwujęzyczny. La Marelle Amarelinia, co po francusku i po portugalsku oznacza grę w klasy. Jogo d'amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de um bico, cuidado por te quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Que choro uma lagoa e ela que vou me embaiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de um bico, cuidado pra te quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Tu choro uma lagoa e ela que vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La la la la la la. Będę się starała dzisiaj tłumaczyć teksty piosenek, które gramy w audycji swoją drogą. To był utwór o dziewczynce, która grając w klasy skacze między ziemią a niebem. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl to jest adres mailowy, przez który mogą się Państwo ze mną kontaktować, dzielić refleksjami związanymi z tą muzyką. Przed nami dziś twórczość artystów z Azji Wschodniej, z południowej Ameryki, czy z nie aż tak odległych wysp północy, ale nie mogło przecież zabraknąć także polskich twórców. Zespół Santa Barbara po wielu latach koncertowej działalności w ubiegłym roku wydał płytę zatytułowaną The Best of Unreleased Hits i z niej posłuchamy utworu New One. Kim jest New One? No, tego do końca nie wiadomo, chociaż moje skojarzenia prowadzą w stronę przyjaciela, z którym spędza się lato, z którym nie patrzy się na zegarek, z którym się ukradkiem podkrada owoce z czyjegoś krzaka. Na pewno ten utwór to jest pocztówka z najpiękniejszej krainy. Thank you. zespół Santa Barbara. Są takie miejsca, do których kiedy się już raz pojedzie, to na zawsze będzie się odczuwało wobec nich tęsknotę, bo to miejsce będzie wzywało, będzie powracało w rozmowach, w myślach, w planach. I dla wielu osób takim punktem na mapie świata na pewno jest Islandia. Z jednej strony wietrzna i ciemna, ale z drugiej przecież rozgrzana lawą i rozświetlona tęczą. W języku islandzkim Sembetur fer można przetłumaczyć jako na szczęście. I to będzie piosenka folkowego duetu Ilja. Piosenka, w której błąka się jakaś dusza i nie może odnaleźć drogi, ale jest to też utwór o nadziei na znalezienie kogoś bliskiego, a jednocześnie o cieszeniu się własną podróżą, która trwa i nie wiadomo, kiedy się skończy. Muzyka duetu Ilja to jest połączenie tradycyjnej muzyki islandzkiej z elementami indie folku oraz brzmień akustycznych. Jak to brzmi? Posłuchajmy. Dwadzieścia 4 minuty po godzinie 11:00. Muzyka z Islandii jeszcze powróci w tej audycji. A o zapachu perfum, który zostaje po kimś w powietrzu i w który nagle się wpada trochę tak jak do cudzego domu, o tym właśnie śpiewa francuska grupa L'Impératrice. Miałam okazję w ubiegłym roku oglądać w zasadzie show, w dobrym tego słowa znaczeniu, pokaz talentów, ale też dobrej zabawy na scenie, dopracowanych układów tanecznych i strojów, w których występowali muzycy z tej grupy. Ale nawet nie o to chodzi, bo nie trzeba ich wcale oglądać, widzieć na żywo, by zaciekawić się tą muzyką. Zazwyczaj wykonują utwory, które określa się jako kosmiczne disco z takim filmowym rozmachem, ale na nasze dzisiejsze sobotnie przedpołudnie wybrałam piosenkę z gatunku tych spokojniejszych, nadal podszytych pewną oniryczną tajemnicą, która od początku kryje się za tym, co tworzą muzycy zespołu L'Empératrice. Grupa powstała w Paryżu, ale jestem przekonana, że przynajmniej tak często jak na nurt sekwany muzycy patrzą na Ziemię gdzieś z kosmosu. A do Paryża pod koniec lat 90. przeniosła się Swat Massi, francusko-algierska artystka, która w swoich utworach nawiązuje tak do algierskiego folku, jak i do francuskiej piosenki poetyckiej. Utwór, który przed nami, to inspirowana Afryką pieśń o duchowym odkupieniu. Piosenka Miraż pochodzi z albumu Sekwana, a takie właśnie imię nosiła bogini uzdrawiających źródeł. Bóstwo, które znane było jako to działające cuda. Suat Massi wychowała się w Algierze, a w swoich piosenkach śpiewa w języku klasycznym arabskim, algierskim, egipskim, francuskim, kabylskim. No oczywiście zdarza się, że i angielskie słowa układają się w melodie płynące z jej słów. Językiem, który już za moment usłyszymy, Ichiko Aoba opisuje krajobrazy japońskich wysp i wysepek. Ja niejednokrotnie słuchając jej muzyki myślałam o tym, że z chęcią usłyszałabym ją w jakimś filmie, ale okazuje się, że Ichiko ma podobne marzenia, bo stworzyła album będący wymyśloną ścieżką dźwiękową do wymyślonego filmu. No i znów wracamy do krainy dzieciństwa, bo oto pewna dziewczynka zostaje wygnana z rodzinnej wyspy Kirinaki, też wymyślonej, i trafia na rajski ląd. Tower. To jeden z utworów z albumu poświęconego wyspie Adan, na której wszystkie stworzenia komunikują się za pomocą muszli, no a człowiek na powrót jest świadomy bycia tylko jednym z wielu mieszkańców, którzy tworzą ten skomplikowany, piękny i dziki ekosystem wyspy. Ichiko Aoba pochodzi z Yokohamy, wielkiego japońskiego miasta zlewającego się z dzisiejszym Tokio, ale jej muzyka zostawia wiele miejsca na oddech. Pewnej soboty, kiedy akurat w audycji Swoją drogą mieliśmy rozmawiać o krajach z kręgu hiszpańskojęzycznego, zobaczyłam w naszym redakcyjnym pokoju kasetę. Akurat ktoś musiał ją wyciągnąć na wierzch, a muszą Państwo wiedzieć, że mamy w naszej biblioteczce naprawdę rozmaite płyty, nagrania, książki. To akurat była kaseta magnetofonowa, widać, że nie z tych nagrywanych współcześnie. A na wkładce do tej kasety roześmiana, piękna, pewna siebie kobieta w kolorowej sukience. I nie mogłam oderwać od niej wzroku. Sprawdziłam i okazało się, że to był album Café Atlantico Cezary Evory. I myślę, że do naszego dzisiejszego spotkania ta muzyka powinna pasować. Przed nami jeden z jej najsłynniejszych utworów. Sodat, czyli kreolska forma portugalskiego saudade, tęsknota za czymś lub za kimś utraconym. Także wylądowaliśmy właśnie w audycji Swoją drogą w Republice Zielonego Przylądka, gdzie narodową muzyką jest morna, gatunek tradycyjnie towarzyszący pożegnaniom. Caminho passado nem quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando nem saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão, saudade. Saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Thank you. soldat des miatères Saint-Nicolas. Soldat, soldat, soldat des miatères Saint-Nicolas. Cezaria Ewora w Trójce. 17 minut do południa, to jest muzyczna odsłona audycji Swoją Drogą. Wracamy teraz w pewnym sensie do północnej Afryki, bo stamtąd właśnie inspirację czerpie francuska grupa Creamy, ale tak się składa, że jej założyciel poprzez właśnie muzykę, poprzez swoją twórczość muzyczną bada i pielęgnuje sycylijskie korzenie. Mano d'oro, czyli złota ręka. To będzie sycylijska opowieść o przymusowej migracji, która została zanurzona w dźwiękach nawiązujących właśnie do nowej fali afrykańskiej. No myślę, że będzie to całkiem ciekawe. Już teraz Creamy w Trójce. Ti lavi alla mattina, guarda se ti lavi alla mattina. Oh mano mano d'oro, dammi una picca. Oh mano mano d'oro, dammi una picca. Oh, appura non ti lavi bene d'aria, come un ferro filato alla tenaria. Oh mano mano d'oro, dammi una picca. Oh mano mano d'oro, dammi una picca. Temat trójkowej półki z różnościami bardzo Państwa aktywował. Tak, tak, można znaleźć na niej nie jeden skarb oczywiście. Sobota zresztą wydaje się idealnym dniem, by do tych rzadko otwieranych, rzadko odwiedzanych miejsc w domu zajrzeć. Może coś Państwo również znajdą ciekawego. A ja wracam do muzyki, bo bardzo lubię, gdy muzyka przychodzi do mnie z filmu, a jeszcze bardziej, gdy muzyka przychodzi z teatru. Po raz pierwszy utwór, który za chwilę usłyszymy, utwór zatytułowany Dangerous, usłyszałam podczas spektaklu w reżyserii Łukasza Twarkowskiego, The Employees. To jest spektakl na podstawie dystopijnej książki science fiction pewnej duńskiej pisarki i to jest opowieść o ludzkiej świadomości, o subtelnej różnicy między mózgiem a umysłem, to są pytania o to, jak blisko przyszłym humanoidom do ludzi. No i to technicznie przede wszystkim doskonale opracowany spektakl. Gdyby mieli Państwo kiedyś możliwość go zobaczyć, nie zmarnują Państwo tych 2 godzin na pewno, The Employees, powtórzę tytuł. Dzisiejszego wieczora akurat spektakl prezentowany jest w Nowym Jorku, ale pewnie jeszcze wróci na sceny polskich teatrów i festiwali. A razem z nim utwór Dangerous Kutimana. Dangerous, my heart's no longer curious. I find another meaningless, a reason to believe. Bodiless, leaves are falling, loneliness. I am dressed to your caress. I'm naked but not free. Tak spokojnie płynie dzisiejsze wydanie swoją drogą. Kutiman to pseudonim artysty pochodzącego z Izraela, mieszkającego i tworzącego w Stanach Zjednoczonych. 7,5 minuty pozostało do południa. Już za chwilę najnowsze informacje w serwisie Trójki, a jako zaproszenie do kolejnej wspólnej godziny z muzyką z różnych zakątków świata wybrałam utwór Patricka Watsona. Piosenkę